أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ کہف کی آیت نمبر 39 سے لے کر آیت نمبر 44 تک یہ پانچ آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں. ان آیات مبارکہ کی تلاوت سے ان تمام آیات پر وہ قصہ جو ایمان افروز واقعہ اس رکوع سے شروع ہوا تھا ان آیات پہ ختم ہو جاتا. آپ حضرات کے ذہن میں وہ واقعہ ہے دو باغ والوں کا جو اللہ سبحانہ وتعالی ان دو افراد کا واقعہ اس میں ذکر فرما رہے ہیں. باقی ماندہ آیات جو ابھی تلاوت کی گئیں ابھی ان کا ترجمہ اور ان کی تفصیل ذکر کی جائے گی. اس کے بعد آخر میں اس واقعے سے حاصل ہونے والے سبق اور نتیجے عرض کیے جائیں. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ دو باغوں والا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے فراوانی کے ساتھ بڑے خوبصورت باغ عطا فرمائے جس میں تر و تازہ ہر قسم کے انواع و اقسام کے انگور لگتے اور کھجوریں اور اس کے علاوہ ترکاریاں اور کھیتی اور ہر طرح کی پیداوار تھی اس کی اور بڑی آمدنی تھی. اس اترانے والے شخص کو اس کا نیک ساتھی دوست جو مال و دولت میں غریب تھا اس سے کم تر حیثیت والا تھا اس کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تو جب بھی باغ میں داخل ہوتا تھا تو یوں کیوں نہیں کہتا تھا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, یعنی جو کچھ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں, یہ کیوں نہیں تو نے کہا ایسے موقع. یہ ان کو نصیحت کی جا رہی. ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا, یہاں سے آج کا ترجمہ شروع ہوگا. ان ترانی, ان کا معنی ہے اگر, اور ترا کا معنی تو دیکھے. ترا رؤیت سے ہے. رؤیت کا معنی ہوتا ہے دیکھنا, کسی کے بارے میں خیال کرنا, اندر کی جو رؤیت ہوتی ہے دل کی. اس کے لیے عربی میں رؤیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بصر اور بصارت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کسی کے بارے میں خیال کرنے کے بارے میں سمجھنے کے بارے میں رؤیت والا یہ لفظ کثرت سے استعمال ہوتا ہے. ان ترا, اگر تو دیکھے, نی یہ نون متکلم کے لیے, اگر تو دیکھے مجھے, اگر تو میرے بارے میں یوں سمجھتا ہے, اگر تو مجھے یوں خیال کرتا ہے, انا اقل کہ میں کم تر ہوں, من کا تجھ سے, مالن مال کے اعتبار سے, وولدن اور اولاد کے اعتبار سے, اگر تو میرے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ میں مال میں تجھ سے کمتر ہوں، مال میرے پاس نہیں اور میں اولاد کے اعتبار سے کمتر ہوں، تیرا خاندان بڑا، جتھا بہت بڑا، پیچھے اس نے بات کہی تھی نا، انا اکثر من کا مالن و اعز نفرا، دو باتیں کہی کہ میں مال کے اعتبار سے بھی بہت بڑا، و اعز نفرا، اور جتھے اور گروہ کے اعتبار سے بھی بڑا ہوں، یعنی میرے نیچے ایک سپاہ ہے، ایک فوج ہے، ایک اقتدار ہے، ایک طاقت ہے میرے پاس، مال بھی بہت، طاقت بھی بڑی۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو مجھے مال میں، اولاد میں، خاندان کے اعتبار سے کمتر سمجھتا ہے تو کوئی بات نہیں، فاعز آ سو ان قریب، یہ ایسا وہاں بولا جاتا ہے جب اللہ کوئی لفظ امید کے لیے استعمال کیا جائے، فعسا تو قریب ہے، امید ہے ربی کہ میرا رب، این یؤتینی کہ وہ مجھے دے دے، خیرن بہتر، من جنتی کا تیرے باغ سے بھی زیادہ بہتر اللہ دے دے، اس کی رحمت سے کیا بھائی، ویرسل علیہا اور وہ بھیج دے، یرسل اللہ تعالیٰ بھیج دیں، علیہا تیرے اس باغ پر، حسبانن کوئی آفت، من السماء آسمان سے، اللہ تعالیٰ سے کیا بعید ہے، کیوں اترا رہے ہو اپنے باغ پر، اپنے مال پر، اپنے اس آمدنی پر، اللہ تعالیٰ چاہے مجھ فقیر کو امیر بنا دیں، تو امیر ہے، تجھے اللہ فقیر بنا دیں، یہ اللہ سے کیا، کون سی چیز اللہ تعالیٰ سے بعید ہے، تو فل ملک، دیکھو قرآن نے واضح طور پہ فرما، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کتنے ایسے فقیر سے اللہ نے اتنی دولت عطا فرما دی کہ ان کی گنتی اور شمار میں بھی نہیں، دستخط بھی نہیں کرنا آتے اور دولت بھی بے شمار، کتنے ایسے دولت مند تھے کہ ان کو زیرو پہ لا کر کھڑا کر، اللہ تعالیٰ سے کیا چیز بعید ہے۔ تو اب اس کا میں سلیس ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اچھا، خسبان من السماء، آسمان سے کوئی آفت آ جائے، فتصبح پھر ہو جائے تیرا باغ، تصبح یہ باغ کی طرف اشارہ، فا کا معنی سو، تصبح ہو جائے تمہارا تیرا باغ، سعیدن میدان، زلقن چٹیل، ابھی تو لہلہاتے کھیت ہیں، کھجوروں کی باڑ لگے، درخت ہیں اونچے اونچے، اور پھر اندر چھتریوں کے اوپر انگوروں کی بیلیں اور باغ، پورا ایک لہلاتا کھیت اور بیچ میں نہریں، ایک بڑا دل فریب منظر پیش کر رہا باغ، اور اللہ آسمان سے آفت بھیجے، آندھی بھیج دے، طوفان بھیج دے، سو چٹیل میدان بنا دیں اللہ کے لیے، دیکھو کیسے ہوتا ہے سیلاب کے حالات میں، کیسے ہوتا ہے شہر کے شہر، پتہ ہی نہیں چلتا یہاں بھی کوئی موجود تھا پہلے، یہاں بھی کوئی آبادی تھی، سوائے وہاں پتھر کے اور کنکر کے کوئی چیز موجود نہیں رہتی، انسان بھی سارے تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اگر کوئی آفت بھیج دے آسمان سے، پھر تیرا باغ چٹیل میدان بن جائے، تو اس کی طاقت سے کیا چیز بعید، کیوں اترا رہا ہے اپنی اس باغ پر، اپنی اس میں، اس نے اترانے والے تکبر کے، خود پسندی کے کلمات کہے، او یصبح، یا ہو جائے ماؤہا غوراً، اس کا پانی گہرائی میں چلا جائے، دیکھو جی ساری کھیتیاں یہ پانی پہ چل رہی ہیں، زمین سے ٹیوبل سے پانی نکالا جاتا ہے، نلکوں سے، نل سے، موٹروں سے پانی نکالتے، دیکھیے کتنا، یہ سندھ میں چلے جائیں، پنجاب میں کاشتکاری کا نظام ٹیوبل سے چل رہا، اور آپ اندر زمین میں غور کریں، جگہ جگہ قدم قدم پہ ٹیوبل لگے، اتنا پانی کھینچ رہے ہیں، اتنا پانی کہاں سے آ رہا ہے وہ پانی، یہ قرآن کا جملہ اتنا ہلکا نہیں ہے، بہت بڑی دعوت بھی، سورہ ملک کی آخری آیت بھی یہی، اگر اللہ تعالیٰ پانی کو نیچا کر رہے ہیں، فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، اللہ تعالیٰ پانی کو حکم دے گہرا، نیچے چلا جا، کہاں تک کھدائی کرو، کہاں سے نکالو، وہ تو اللہ کے حکم سے آ رہا ہے پانی، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے کھینچتا چلا آ رہا، کہیں ہم کھینچتے ہیں، کہیں چشموں سے خود ہی ابال کے باہر پھینک رہے ہیں، تو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، بارش بھی آتی ہے تو اللہ کے حکم سے، ہواؤں کو حکم فرماتے ہیں لے کے جاؤ بادلوں کو برسا دو، اور اللہ سبحانہ وتعالی اگر پانی کو حکم فرما دے، زمین میں غائب ہو جا، کون دنیا کا انسان پانی، دنیا کی کون سی مشینری ہے جو زمین کی سونتوں سے پانی کھینچ کے دکھا دے؟ اگر اللہ تعالیٰ پانی کو غائب کر دے، دیکھو کھارا پانی ہے، کوئی میٹھا نہیں کر سکتا اندر پانی، کتنی جگہوں میں پانی کا کوئی نام و نشان وجود نہیں، باہر سے پانی منگوانا پڑتا ہے، انسان ہر چیز کی زندگی کا دار و مدار اس پانی پر، اور اسی پانی سے باغ لہلا رہے ہیں، کھیتیاں سرسبز تر و تازہ ہیں، او یصبح ماؤها، یا ہو جائے اس کا پانی اس باغ کا غوراً گہرائی میں، فلن تستطیع تو ہرگز طاقت نہیں رکھتا لہو طلبہ اس کو کھینچنے کی، اور اللہ پانی کو غائب کر دے تو کہاں سے کھینچ کے لائے گا؟ یہ بات سمجھا رہے ہیں، اس کو یہ سمجھایا کہ ایسی بات، سب سے پہلے اس کو یہ تلقین کی کہ شکر کرتے اللہ کا جب باغ میں داخل ہوتے، ماشاء اللہ کہتے، یہ اتنا بڑا وزنی کلمہ تھا، ماشاء اللہ، ساری کائنات کا نظام ان دو لفظوں کے اندر چھپا ہوا، ماشاء اللہ، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، یوں یہ کیوں نہیں، پھر اس کو ڈرا رہے ہیں، تیری نعمت ضائع بھی ہو سکتی، ختم بھی ہو سکتی، یہ تو اللہ نے تجھے عزت دی، مال دیا، تو باغ پہ مصیبت آ سکتی، آفت آ سکتی، بس یہ اس کو دعوت اور تبلیغ، لیکن وہ نہیں سمجھا، وہ مال کے دولت کے نشے میں اتنا مبتلا تھا، اس نے توبہ نہ کی، رجوع نہ کیا، اللہ کا شکر ادا نہ کیا، تو کیا ہوا اس کے ساتھ؟ آگے قرآن نے اس کا انجام ذکر فرمایا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، دیکھو جی دو ہی لفظ ذکر فرمایا، وَأُحِيطَ، احیطہ یہ احاطہ سے، احاطہ کہتے گھیر لینا، ایسا گھیرنا کہ کوئی نکل نہ سکے، ایسے گھیرنے کو احاطہ کہتے ہیں عربی، کہ اندر سے کوئی بچ کے نہ نکل جائے، اس کے لیے عربی میں احاطہ، جیسے احاط بكل شيء علما، اللہ کے علم کی صفت بھی یہی، محیط، اس کا علم محیط ہے، یعنی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے خارج اور باہر نہیں ہے، سب چیزوں کو جانتے ہیں اللہ، اس کی قدرت گھیرے ہوئے، تو احاطہ و احیط، اور گھیر لیا گیا، گھیر لیا گیا، یہ بڑا اونچا محاورہ استعمال، بتمری ہی، اس کی آمدنی کو لپیٹ میں لے لیا گیا، گھیر لیا گیا اس کے باغ کو، بتمری ہی، یہ اس کا مطلب، یعنی اس پر آفت آ گئی، فاصبح، سو اس نے صبح کی، رات کو سویا، اللہ کی طرف سے آفت آئی، سب اس کے باغ، اس کے بہت بڑا جو فارم تھا اس کا، اس کو لپیٹ میں لے لیا، فاصبح، سو اس نے صبح کی اس حال میں، یقلب کفی، دیکھو جی کف عربی میں ہتھیلی کو کہتے ہیں، یقلب کہتے پلٹنے کو، ملنے کو، جیسے آدمی بہت افسوس کی حالت میں اپنی ہتھیلیاں ملتا رہ جائے، عرب اردو میں بھی یہ استعمال کرتے ہیں، کف افسوس ملنا، یہ اردو کا ایک جملہ ہے، اور ندامت سے اپنے پوروں کو چبانا، یہ بھی افسوس کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ لگا صبح کے وقت اپنی ہتھیلیوں کو ملنے، اپنے ہاتھوں کو پلٹنے لگا افسوس سے، علامہ انفق فیہا، اس مال و دولت پر جو اس نے خرچ کیا تھا، انویسٹ کیا تھا، اس نے بہت بڑا باغ لگایا، انفق فیہا، جو کچھ اس میں خرچ کیا تھا، اس پر وہ لگا اپنی ہتھیلیوں کو ملنے افسوس، وہی خاویت علی عروشہا، جبکہ باغ کی حالت یہ تھی کہ وہ گرا پڑا تھا اپنی چھتریوں کے اوپر، ختم، وہ ساری بیلیں، سب درخت، پہلے اس کی چھتیں گری، عروش عرش کی جمع ہے، عرش میں نے بتلایا تھا انگوروں کی بیلوں کو سہارا دینے کے لیے جو لکڑیوں سے چھتریاں بنائی جاتی ہیں، اس کو عرش کہا جاتا، وہ گری، بیلیں گری، سب کچھ برباد، ختم، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اب وہ کہنے لگا، يَا لَيْتَنِي، اے کاش، لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانتا، اے کاش میں ایسا نہ کرتا، دیکھو جی اس نے یہاں باغ ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، اب افسوس کر رہا، اب افسوس کرنے کا کوئی فائدہ، افسوس آخرت میں بھی کریں گے انسان، اور قرآن نے خود ذکر کیا، یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی، میں اگر قرآن سے صرف یا لیتنی والے لفظ اکٹھے کر لوں تو اتنی آیتیں جمع ہو جائیں، جو قرآن نے آخرت کے دن میں انسانوں کے افسوس کو ذکر کیا, یا لیتنی اے کاش میں ایسا نہ کرتا. ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے, یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. آج بربادی کا یہی ذریعہ ہے جی. یا لیتنی اے کاش لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتا. یہی تو میں عرض کرتا ہوں دوست, یہ سارا سبق اسی میں تو جا رہا. ابھی تک سورہ کہف سے ہم نے یہی سیکھا, جیسا دوست ویسا ہی اس کا ساتھی. اے کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتا. وہ مشرک تھا میں بھی مشرک ہو گیا, وہ اللہ سے باغی تھا میں بھی اللہ سے باغی, وہ رسول اللہ سے, وہ سنتوں کا مذاق اڑاتا میں بھی اڑانے لگا, کیونکہ دوست تھا میرا, میں اس کے ساتھ خوش و خرم رہتا. اے کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتا. یہ حسرت صرف زوال والے دوست کے بارے میں ہوگی, لیکن جو دوست آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے, جیسے اللہ والوں کی دوستی ہے, وہ دوستی آخرت میں فخر کا ذریعہ بنے گی, اس لیے کہ آخر تک سفارش کا ذریعہ بنے, آخر تک کام آنے والی دوستی ہے. قرآن کی دوستی, رجال اللہ کی دوستی, اللہ والوں کی دوستی. یا لیتنی اے کاش میں لم اشرک, شریک نہ ٹھہراتا بربی اپنے رب کے ساتھ احدن, کسی کو بھی. یہ افسوس کر رہا ہے. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ, اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے, وَلَمْ تَكُنْ, نہیں تھی اس کی, لہو اس کے لیے کوئی, فِئَةٌ کوئی جماعت, ینصرونہ جو اس کی آ کر مدد کرتی, کوئی اس کی فوج, اس کی سپاہ, کوئی مددگار نہ پہنچا جو اس کو بچا لیتا اللہ کی آفت سے. کوئی اس نے دو باتیں کہیں تھی, ایک تو میرا مال بہت زیادہ, دو باتیں, اور میرا جتھا بہت بڑا, میں طاقتور بہت, دونوں کا غرور نکال دیا گیا, مال سارا برباد. ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ, کوئی کام نہ آیا, کوئی جماعت, کوئی نہیں آیا, فئۃ کوئی جماعت نہ آئی جو اس کی مدد کرتی. وما کان منتصرا من دون اللہ, اللہ کے سامنے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا. وما کان منتصرا, اور نہ وہ خود ہی اپنی مدد کرنے والا, نہ نہیں خود بھی اپنا دفاع نہ کر سکا, نہ تو کوئی اور اس کی مدد کر سکا, نہ اپنے اندر اتنی مجال تھی کہ دفاع کر سکا. دفاع اگر کرتا تو توحید کا عقیدہ کرتا, معاہد تھا ہی نہیں. اگر اس کو اللہ کی آفت سے بچاتی تو آخرت پر ایمان بچاتا. جتنا بڑا ایمان ہوگا اتنا بڑا اس کو دفاع حاصل ہوگا, اس کو یہ چیزیں اس کے اندر موجود نہیں تھیں. اب اس کو پتہ چلا جی, جب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرشمہ قدرت ظاہر ہوا, اب پتہ چلا ہنالک الولایۃ, ہنالک اس جگہ, ہنالک یہ عربی کا ایک لفظ ہے, ہنالک یوں بھی کہتے ہیں, ہنالک المسجد, ہنالک الکتاب, ہنالک القرآن, یہاں, ہنالک یہاں تو الولایۃ اصل قدرت للہ الحق اس اللہ کی ہے جو سچے ہیں. اب پتہ چلا کہ یہاں تو سارا کرشمہ اس اللہ کا ہے جو سچا ہے. دیکھو یہ نتیجہ نکلا, اب پتہ چلا ہنالک یہاں تو ولایہ, ساری کارسازی اس اللہ کی ہے جو سچے ہیں. ہوا خیر ثوابا, وہی بہترین ہیں صلہ دینے کے حوالے سے, وہی صلہ بہتر ہے جو اللہ دیتے ہیں. وہ خیر عقبہ, وہی انجام بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, وہی انجام کے اعتبار سے بہتر, وہی ثواب دینے کے اعتبار سے سب سے بہتر. یہ واقعہ ہمارے سامنے آیا, بڑی عبرت اور نصیحت والا واقعہ. اصحاب کہف کا واقعہ تو کبھی کبھی پیش آتا ہمارے یہاں بھی, کبھی کبھی, بلکہ اب تو اصحاب کہف کے واقعے کی بھی بڑی ضرورت پڑتی. اب تو ہر گھر میں اصحاب کہف کے سیمان فروز قصے سے سبق حاصل کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اصحاب کہف کے واقعے نے یہ درس دیا تھا, ان جوانوں نے اللہ کو راضی کر لیا, بادشاہ چھوڑ دیا سب سے, کہ ہم اللہ کو ناراض نہیں کرتے. اب دیکھو گھر گھر میں یہ واقعہ پیش آتا, بیٹا چاہتا میں نماز پڑھوں, میں قرآن پڑھوں, والد چاہتا نہیں, ماں چاہتی نہیں, اس کو سب سے زیادہ پریشانی اس بات سے ہوتی ہے یہ مسجد میں کیوں جاتا. یہ آج کل کا میں ماحول عرض کر رہا ہوں, اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ, جن پر اللہ نے فضل فرما دیا, وہ اس سے مستفید, جن پر اللہ نے فضل فرما دیا اپنا قرآن, اپنی مسجد کا راستہ جن کو دکھا دیا. یہ تو اللہ نے اپنے کرم سے بلایا نا جی. اور ہم اپنی اکثریت کو دیکھیں, اپنے مسلمان بھائیوں, بیٹا اگر ٹیوشن پہ نہ جائے, والد زبردست قسم کا پریشان ہوتا ہے, یہ ٹیوشن کی کیوں نہیں جاتا. اچھا اگر کسی کا بیٹا او لیول کا امتحان ہو اور بیٹا احتجاج کرے بھی میں نہیں جاتا, والد صاحب کو کہے میں امتحان میں میں نے شرکت کرا, بہت مشکل. یاد رکھیے, یہ والد اس کو ایک دن دو دن لا کر کھڑا کرے گا اور جائے گا سکول. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جا نہ سکے, اس کی مجال ہے جی. اسی کے گھر میں کھائے رہے اور یہ امتحان سے بھاگ جائے, یہ کالج سے بھاگ جائے, یہ کورس سے بھاگ جائے, کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں بھاگ سکتا. لیکن نماز, قرآن, ایم بی اے بھی کر لیا, ماسٹرز بھی کر لیا, ادھر سے بیٹی ہے جوان ایم بی بی ایس کا فائنل امتحان دے رہی. میں یہ مفروضے عرض نہیں کر رہا, یہ واقعات عرض کر, لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا, الفاظ ہی نہیں آتے, قرآن آتا ہی نہیں. صرف ایک دو آیتیں بھی سلاست سے نہیں پڑھی جاتی, اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی؟ اچھا ہمارے ساتھ بہت واقعات پیش آتے. میں ایک دفعہ دارالافتاء میں بیٹھا تھا, ایک نوجوان آیا, بیچارہ چھوٹی چھوٹی اس کی ماشاء اللہ داڑھی, کہنے لگی میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں, فائنل ایئر میرا, اور میں گھر سے بھاگ کے نکلا. میں کیا ہوا آپ کو؟ اب صاحب کام کے قصے پہ غور کیجیے. کہ میں گھر سے بھاگ کے نکلا ہوں, میرے پاس ایک بائک اور تھوڑے سے پیسے ہیں. وہ آیا دارالافتاء میں ہمارے ادارے. کیا ہوا جی آپ کو؟ جی ہوا یہ کہ میں نے نماز شروع کر دی. میں پہلے بڑا آزاد تھا, دوستوں کے ساتھ راتوں کو ڈھائی بجے تین بجے گھر آؤں, نہ میرے والد کو پریشانی نہ امی کو پریشانی. کیوں جی؟ وہ کچھ بھی نہیں کہتے تھے, اگر ہم اس کو کچھ کہیں اس کا کانفیڈینس متاثر ہوگا, اس کی دماغی صلاحیتیں کہیں متاثر ہو کر یہ بہت بڑا سائنسدان جو بننے جا رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ رہ جائے. اگر ہم اس کو روکیں, بیٹا جلدی گھر آیا کرو تم ایسی صحبتوں سے, نہیں کچھ نہیں کہتے. بس جیسے میں نے نماز شروع کی, مدنی مسجد جانا شروع کیا, نماز پڑھ لی, چھوٹی سی داڑھی رکھی, اتنی ابھی پھوٹ رہی تھی, کہتے میں میری ماں مسلے پہ بیٹھی رو رہی, منتیں کر رہی, تازہ حج بھی کر رہی ہے, داڑھی منڈواؤ. جب تک داڑھی نہیں منڈواؤ گے اس وقت تمہیں بات نہیں کرو. میرے گھر میں میرا جینا مشکل کر, لکمہ نہیں کھانے دیتے مجھے, ادھر سے وہ مسلط, ادھر سے بھابھی مسلط, ادھر سے سسر مسلط, ہر بندہ ہی مسلط ہو جائے, یقین جانیے ہر بندہ مسلط ہو جائے اس وجہ سے کہ یہ بندہ یہ قرآن کیوں سیکھنے لگا, یہ نماز کیوں پڑھنے لگا. مطلب لائیے یہاں ماشاءاللہ اس مجمع میں ایسے ایسے اسٹوڈنٹ یہاں موجود ہیں. جب آزاد تھے تو اس وقت ان کے اتنے اچھے نمبر نہیں آتے تھے, جب قرآن کی طرف متوجہ اس سے بہترین نمبروں میں پاس ہونے لگے, یہاں موجود ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے. ایسے ایسے بچے ماشاءاللہ چھوٹی سی عمر میں پی ایچ ڈی کی اور ابھی لیکچرار ہے, 25-26-27 سال کی عمر میں. ان کی داڑھی ان کے قرآن نے تو اعلیٰ تعلیم سے ان کو نہیں روکا, کوئی چیز نہیں روکتی, کوئی منع نہیں کرتا. لیکن یاد رکھیں یہ قرآن, جب بچہ قرآن کی طرف آئے گا, اللہ کی طرف آئے گا, اس کا یہ دماغ باہر کے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا, اور یکسو ہو کر جب اپنی میدان میں محنت کرے گا تو اعلیٰ ڈاکٹر بنے گا. پھر وہ جب تقوی کی نور کے ساتھ بنے گا تو بڑا کامل انجینئر بنے گا, بڑا کامل. میں بھی آپ کو دکھاتا مغرب کی نماز میں, ایک چھوٹا سا لڑکا داڑھی اور پگڑی کے ساتھ, اور پی آئی اے کا پائلٹ ہے, اور بزرگوں سے بیعت بھی ہے, پی آئی اے کا پائلٹ, اتنی بڑی داڑھی, چھوٹا سا. اور اب ماشاء اللہ آپ وہ یقین نہیں کریں گے, وہ آپ اس کو آپ سمجھیں گے شاید ابھی یہ میٹرک یا ایف اے کا امتحان دے رہا ہوگا, لیکن پائلٹ ہو چکا پی آئی اے. اس کو اللہ والوں کا تعلق, ذکر, مراقبات, ان چیزوں نے تو نہیں روکا, وہ پرواز سے بھی جاتا لیکن تقوی کے ساتھ جاتا, اللہ کو راضی کر کے جاتا. بھائی یہی تو سبق دیا ہے سورہ کہف نے, اور اس واقعے نے بھی یہی سبق دیا کہ ہم ہر موڑ پہ جہاں بھی چلے جائیں اللہ کو نہ بھولے. اس وقت ساری دنیا, مغربی دنیا, بڑی بہتات ہے وسائل کی, لیکن ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ سے خالی, اس لیے پریشان ہے تاریکی میں اور اندھیرے. بس اس کی کمی ہے کہ ہم اپنی ان چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کو ساتھ لیا. تو میں عرض کر رہا تھا یہ جگہ جگہ آج کل تو یہ صورت پیش آئی, پریشان کر دیتے ہیں. اچھا وہ بچہ اب وہ پریشان ہو کے آتے ہیں جی اب کیا کریں, نماز کرتے ہیں مسجد میں نہیں جا سکتے, درس نہیں, قرآن نہیں سیکھنا, کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں کی, اور ان یہ تمہاری ساری صلاحیتیں متاثر, اب ان کو کیا کہا جائے؟ وہ پریشان ہو کر ہم کہتے ہیں بیٹا اور زیادہ محنت کرو, ان کو کہ اور زیادہ اپنے امتحان میں محنت کرو اور پہلے سے زیادہ اچھے نمبر حاصل کرو, تاکہ کسی کو دین کی طرف انگلی اٹھانے کی, قرآن کی طرف موقع نہ ملے کہ قرآن کی وجہ سے یہ نالائق ہو. اس لیے کہ اس نے تو درس نہیں دیا ہے, تو تقوی اور نورانیت کا درس دیتا ہے, گناہوں سے بچنے کا درس. جو پہلے بچہ آوارہ پھرتا تھا وہ جلدی سے گھر جائے گا, والدین کی خدمت کرے. یقین جانیے اگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام نہ سیکھے یہی ڈاکٹر، یہی انجینئر، یہی کمال درجے کا افسر، انہی بوڑھے والدین کو جنہوں نے زمینیں بیچ کر پڑھایا تھا، ان کی بیماری میں نہ پوچھے گا نہ ان کی خدمت کرے گا، یہی بیٹا کام آئے گا، جب چلے جاؤ گے یہ دعا کرے گا اللہ میرا ایسا والد تھا، اس کی قبر پہ بھی حاضر ہوگا، اس کا جنازہ آتا ہوگا، آج اپنے ہی جس پہ جمع پونجی خرچ کی ہے، کتنے والدین ہیں جنہوں نے اپنے قلعے اور زمینیں بیچ کر اور ماں نے زیور بیچ کے پڑھایا، آج ماں فوت ہو جائے تو وہ جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا، اس کو دعا بھی نہیں آتی اپنے ماں کے لیے، کیا اس نے خیر خائی؟ تو یہ واقعات ہمیں درس دیتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا سب سے اول ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کرنا، اور ہمارے اس مسلمان ماحول سے فتنوں کو نکال دیں، سارے آئیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرے، پھر دنیا میں جہاں بھی ترقی کریں گے انشاءاللہ یہی غالب ہوں گے، انہی کو اللہ سبحانہ وتعالی غلبہ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک و سلم، اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، یا ارحم الراحمین، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ ہماری، ہمارے جوانوں کی، ہماری اولادوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی ہر قسم کے فتنوں سے اللہ حفاظت فرما، یا اللہ اپنی رضا، اپنی یا اللہ اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ ہمیں دین اور دنیا میں ہر قسم کی بھلائیاں اور سرخرویاں نصیب فرما، اے اللہ جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائیں ان میں اور زیادہ ترقی عطا فرما، یا اللہ جو کمال عطا فرمائے ان میں اور زیادہ افزونی عطا فرما، اور اس پر شکر گزار بندہ بنا دیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔